minutę temu. Minęła trzecia w trójce, więc mówię dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka w trójce, którą rozpocznie młodość zespołu High, a za konsoletą trójkową nadal pani Halina Leszczyńska, która reprezentuje także młodość w 100%. Przed mikrofonem ja też młodość, chociaż może tak bardziej w 90% o tej porze, ale przyznam się państwu, że już jedna kawa za mną, a druga przede mną. W tej godzinie myślę, że już się powoli parzy kawa. Oczywiście młodość i zespół High natomiast już się nie może doczekać, żeby zabrzmieć wśród nocnej niszy w trójce. Przecież jeszcze niedawno było mi obce to, że stoimy ciągle na żółtym świetle, dwa kroki do tyłu i gdzie te skoki na bank, nie wyszło mi latem od ty, a nie na pełen bak, a to już piąte takie lato. I atramentu posmak po moich słowach pochował to wszystko przede mną. O obraz, głupota, że to wszystko gdzieś już w szranki stanęło. Kiedy to przyszło wybierać? Pomiędzy łatwym złotem a się świeci, a ja się odbijam od kątów oczu, podbijaj stawkę, jak się tracę z urokiem, będąc dzieckiem bym jeszcze zachował spokój, ale po co mi się tu gadną choroba, a pamiętasz jak żeśmy jeździli na pędle, myśląc, że jeździ bez końca. Kiedy to przyszło wybierać pomiędzy wszystkim. mi mija teraz, kiedy to przyszło wybierać pomiędzy wszystkim. Końcówka utworu Młodość, palce lizać, albo raczej uszy. To ciekawie kombinujący muzycznie zespół High, który początkowo nazywał się Eddie High. Potem do składu dołączyła wiolonczelistka Zuzanna Nierupca i tak ostatecznie uformowała się grupa High, której album pod tytułem Dzwoń po nadzór dziś się przyniosłem do studia i to jest kolejna płyta wieczoru, a nawet nocy w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Jeszcze jeden utwór z tego krążka o trójkowej długości 3 minuty i 33 sekundy. To utwór tytułowy z albumu Dzwoń po nadzór. Zespół High w Trójce. Porozmawiajmy, bo nie chcę rozmawiać i ciągłe zawodzenie uwagi prosto z gardła być. Może jakoś się może to skonać, jakoś potoczy, tylko pamiętaj. Say Bardzo ciekawie brzmiąca wiolonczela, zespół Haj w Trójce było dzwonione po nadzór. A teraz w audycji od Panka do Franka chwila dla winyla. Try the foxtrot, I'll eat a mango. You drink a straight scotch, you know I told you. You could be classy, oh why did you have to be so naughty? Remember the curls of the Deutsche girls. Cat 49, way down on the line. I'll fill your bath with the finest champagne. I'll lick your skin dry. I cherish your name. The stakes get higher as you just pass sleep. Oh, why did you have to be so naughty? Remember the curls of the Deutsche girls. Cat 49, way down on the line. I love your blonde hair. I kiss your pigtails, and I could not share the scratch of your nails. I know you mark me, your eyes so glassy. Oh, why did you have to be so naughty? Remember the curls of the Deutsche girls. Cat 49, way down the line. Culture Girls, Adam and the Ants, rok 1978, to pierwszy utwór na płycie zawierającej soundtrack z filmu Dereka Jarmana, Jubilee. Pierwsze tłoczenie i drugi utwór ze strony A, Wayne County and the Electric Chairs, Paranoia Paradise w Trójce. We'll be right back. Paranoia Paradise, Wayne County i zespół Elektryczne Krzesła. To drugi utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dereka Jarmana Jubilee. Album wydany, jak mówiłem, w 1978 roku. Przed nami trzeci utwór, zespół Chelsea i Right to Work. Chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Słuchamy soundtracku z filmu Jubilee Dereka Jarmana. Ten film miał premierę w 1977 roku. Występują w nim między innymi Toya Wilcox i Susie Sue, a fabuła jest mniej więcej taka. Jest rok 1578. 1578, czyli okres panowania królowej Anglii Elżbiety I. Monarchini pragnie odbyć podróż w czasie, aby dowiedzieć się, co w przyszłości czeka jej kraj i naród. Przy pomocy nadwornego astrologa Johna Dee na skrzydłach anioła Ariela przenosi się do Anglii w roku 1978. Królowa, docierając na miejsce, odkrywa, że znajduje się w całkowicie innej, co nie jest dziwne i obcej dla niej rzeczywistości. Miasto stało się miejscem outsiderów i artystów undergroundowych ogarniętych gorączką punk rocka. W tym czasie w Londynie trwają przygotowania do uroczystości jubileuszu koronacji królowej. A my docieramy do kolejnego utworu z tej płyty winylowej Man Eaters 9 to 5 w Trójce. W filmie pojawiają się także Steven Severin, mówiłem już o Suzy Sue, także Sid Vicious i sam Adam Ant jako niejaki Kid. I on także kończy stronę A winyla soundtracku z filmu Jubilee utworem Plastic Surgery, którego teraz posłuchamy, czyli zaczynał stronę A i kończy Adam and the Ants. Plastic Surgery w Trójce. Does mine me. To give you a little bit of sympathy. Oh, I'm gonna take you down to Harley Street. No to była długa chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Teraz my odbędziemy podróż w czasie. Wracamy z roku 1978 do współczesności, do roku w XXI wieku, tak to określę. Po to, aby odbyć jeszcze podróż w kosmos. Zespół Animators z Polski. I utwór właśnie pod takim tytułem, płyta wieczoru, a nawet nocy, od której zaczęliśmy w ogóle ten program po godzinie drugiej, Happy End, zbliżając się powoli do końca, do szczęśliwego końca audycji Od Panka do Franka, piosenka Kosmos i Animators. Masz w kieszeni tyle kul. Ktoś o świecie ci powiedział masę żadnych bzdur. Lepiej weź dziewczynę i za rękę szybko chwyć. Kup lizaka, kilka pączków, zaraz trzecić. Czemu ciągle wracasz, obcasem zmiatasz mnie? Czemu mi pozwalasz, a mi masz ten kul? Fly on. Pani Halina Leszczyńska, która audycję Od Panka do Franka realizuje, powiedziała, że wokalista zespołu Animators brzmi zupełnie jak Krzysiek Zalewski. A tym wokalistą jest Bartosz Bednarczuk, który również gra na gitarze. Lesław Nowak obsługiwał perkusję, nagrywając album Happy End, a Artur Czubiński bas i śpiewał także w chórkach. No, było słychać takie chórki falsetowe, trochę jak Bee Gees. Gościnnie jeszcze na płycie zagrał Mikołaj Makowski na gitarze i instrumentach klawiszowych. Za karę jeszcze jeden utwór z tego albumu Wieczora nawet nocy pod tytułem Happy End. To będzie Lala w Trójce. Animators. I animatorzy z grupy Animators. Teraz wspomnienie z mojego dzieciństwa. Otóż mniej więcej w latach 70. budząc się rano, tak o godzinie mniej więcej 6-7, gdy było jeszcze ciemno, słyszałem z kuchni w mieszkaniu moich rodziców utwór, który był dla mnie zupełnie niezidentyfikowany aż do dziś, aż do wczoraj. Utwór, który dobiegał z radioodbiornika, w którym nadawało Polskie Radio, rzecz jasna. I ja wczoraj, przygotowując audycję, szperając w radiowej bazie, natrafiłem właśnie na ten kawałek. El Bimbo, zespołu francuskiego Bimbo Jet. Bimbo Jet to francuska grupa prowadzona przez Claude'a Morgana i Laurent Rossiego, która zyskała międzynarodową popularność latem roku 1974 dzięki piosence El Bimbo, której przed chwilą słuchaliśmy w audycji Od Panka do Franka. Do tego motywu muzycznego będzie pasował utwór instrumentalny z albumu Wieczoru, a nawet Nocy zespołu The Tubes, Mondo Birthmark. Jest to medley dwóch tak naprawdę kawałków. Po pierwsze More, a po drugie Telstar. No i tego właśnie krótkiego miksu dwóch utworów posłuchamy teraz w Trójce. Tubes z jednego z kilku albumów Wieczoru, nawet Nocy, dziś w audycji Od Panka do Franka, ponieważ jak państwo usłyszeli przez te dwie godziny, kilka płyt pojawia się i znika w tej audycji, między innymi album zespołu High, Dzwoń po nadzór. No i z tej płyty jeszcze zmieścimy, myślę, utwór W powietrzu. Siano na głowie, znów już nie staram się. Tyle już lat przybieram na wadze i wciąż za mało, żeby żyć. Połknąłem kiedyś myśl o piratach w powietrzu. Obróciliśmy tak wiele elementów, zagadek i puzli w powietrzu. Konstrukcji na niebie wygasło. Ty brałaś do wszystkich. wszystko w ciemno, to jasne, czytałaś palcami ręce dziś. Jest coś na kształt, hej, hej, nie więcej. Ściana w mej głowie, co pręży się i rozrzeca zawartość mych. Tyle już lat, że gdybym mógł powiedzieć, wahałbym się krócej. Ściana w mej głowie, co pręży się i rozrzedza zawartość mych. Tyle już lat, że gdybym mógł powiedzieć, wahałbym się chciałbym bardzo pozdrowić też Państwa, którzy do mnie piszecie i się meldujecie, że słuchacie, że ta noc trwa bezsenna, ale za to pełna dźwięków. Pozdrawiam serdecznie panią Alinę, pana Krzysztofa z Lublina, Rafała z Łodzi, pana Witka z małżonką z Wielkiej Brytanii, pana Roberta, panią Izę, panią Altę, a zespół Haj cały czas gra i to się kończy utwór W powietrzu. Jeszcze zmieścimy piosenkę Supły. Wprawiasz mi supły na sznurówkach, kolejki na krupówkach, rurek krwiobiegu, gdzie twój biegunny nie wiem czy chce brnąć w to, grząść do tego i to chętkiem na prędce, na szczęście w takiej panience ja, w takiej panierce, więc zjadasz psie serce wschodni wojowniku ku słońcu. Mrużysz o czymś mrokiem, no o, o, o, o, o, o, o, o. Lepiej się odwróć i dolicz do 100, 300 tysięcy milionów obok godzin, których przychodzi ci na myśl mój obraz, znów ci wierci serduszko, jakby to było już wschodny słońc, liczyć by zaraz ukorzyć. Być może chciałabyś się w mym błocie cała przestając ciałem się stawać, o Boże, o Boże, wzdychasz pomału. Dziękuję za ostatnie 2 godziny w Trójce. Ten program realizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Radosław Ograsko. Spadam stąd. To tytuł ostatniej piosenki w audycji Od Panka do Franka zespołu Animators. Do usłyszenia.